беларускую майстроўню 30 гадоў таму стваралі студэнты розных менскіх вышэйшых школаў. Можна дапусціць, што сярод іх, захопленых гісторыяй, культурай і мовай, бальшыня будзе гісторыкаў. Але гісторыкаў сярод заснавальнікаў не было. Пераважалі мастакі, філёлагі, журналісты, да іх далучаліся матэматыкі, архітэктары, перакладчыкі, музыкі, лекары, рабочыя. Адзіным прафесійным гісторыкам у майстроўню прыйшла Ніна Зданович. Рэч не ў тым, што гісторыкі займалі адносна майстроўні адмысловую пазіцыю. Яны ўвесь час былі побач з майстроўцамі, жылі тымі ж памкненнямі і на той самай ноце. Але склалася так, што да нефармальнага руху гісторыкі далучыліся крыху пазней. Гэтак ужо на сыходзе майстроўні ўлетку 1983 году Геннадзь Саганович створыць у Менскім пединституце сваю суполку нашчадкаў, па сутнасці такую самую майстроўню. Але гэта будзе ўлетку, а яшчэ вясной у Менскім парку Купалы на самым масавым майстроўскім гуканні вясны гісторыкам ад майстроўні была толькі Ніна Зданович. Прычым прыйшла яна сюды праз археалогію, быццам знайшла тую майстроўню дзесьці ў культурных напластаваннях мінулых вякоў. У майстроўню я прыйшла з археалагічных экспедыцый, праз рэстаўрацыйныя майстэрні. Там вось Верцела Азовская была, а я тады вучылася на гістарычным факультэце БДУ і спецыялізавалася на археалогіі, таму раскопкі, экспедыцыі, розныя людзі. Ну, значит, на фінале ўжо студэнцкага жыцця мы ўжо стала з майстроўцамі трымалі сувязь, регулярная хадзіла і на рэпетыцыі, і яно неяк вот лягло на душу ўсё гэта. Але народныя песні не ўпалі на Ніну, як снег на галаву. Народныя песні Ніна чула з дзяцінства. Іншая рэч, што ў майстроўні абудзілася цікавасць да гэтых песень, якія раптам сталі сваім і важным складнікам асобы, характару, жыцця. Да гэтага я што-нішто чула, гэта таму, што ў мяне сёстры нашмат старэйшыя за мяне, і я чула, вось калі сям'я вялізная наша збіралася, то заўсёды вот, было, што спявалі песні нейкія. То есть нейкія майстроўскія песні я чула ўжо з дзяцінства, якіх спявалі сёстры мае. Ну, а пасля ўжо любоў да фальклорнай этой традыцыі, да гэтых песень, я прыйшла толькі праз майстроўню. Памятаю, Віялета, як наш Ефіменка муштравала там. Ну, я б не сказала, што строгая, но просто яна дабівалася якасці. Это было так незмушана, ну і в прынцыпе з вакальнымі дадзенымі ў мяне так сярэдняя, такая гудошніца называецца. Паўтона туды, паўтона сюды, як кажа мой муж, цябе нельга ў акадэмічны хор браць, таму што я магу перайсці з першага голаса на другі і з другога на першы, абсалютна не заўважыўшы. Ну, для народнай песні, для харавых спеваў, для спеваў ля вогнішча мой голас, в прынцыпе, падыходзіць, ну, але саліраваць ніколі не спрабавала. Я са Слоніма, там нарадзілася, там жыла да 18 гадоў. Хоць я жыла ў горадзе, але мае бацькі пераехалі з вёскі ў горад за 2 гады да майго нараджэння. А сям'я вялікая мне, 7 сястрычак і 2 брата. Таму вёска як бы прыехала з намі разам у горад. Бацька ўзяў мацеру за жонкі, і пры ёй пасаг быў 5 гектараў зямлі. А ў 57 годзе утварылі калгас, і адрэзалі па самы надворак, адрэзалі ту зямлю, асталося ці то 2,5 соткі, ці то 4 соткі асталося з тых 5 гектараў. А ў бацькі на руках 9 дзяцей. Ён сабраўся, паехаў з вёскі ў горад, бо не хацеў калгас ісці, і прыехаў хаця б на 36 сотак. На ўскрайку горада, у хату, якой ўжо 100 гадоў было, маленькую халупку з новай хаты, у якой 7 гадоў толькі пражылі ў вёсцы, дзеля таго, каб пракарміць дзяцей. Для того, каб дзеці не былі калгаснікамі, як ён казаў. У ранейшыя часы такія словы Ніны Зданович насцярожылі б не толькі распалены слых НКВДыста, але і кожнага тыповага беларускага мігранта з вёскі ў горад. У сям'і Ніны спявалі. У сем'ях тыповых мігрантаў у першым пакаленні спявалі таксама, занадта моцна яшчэ звычка сядзела ў генах. Але разам з пераходам на гарадскую мову людзі пераходзілі і на гарадскія песні. З усіх сілаў імкнуліся пазбавіцца цвёрдага «чэ» з такой самай упартасцю, пазбягаючы ў застоллях таго, што спявалі ранейшыя пакаленні. Памятаю з дзяцінства, што ў менскіх кватэрах учорашніх вяскоўцаў амаль абавязкова знаходзіўся які-небудзь зашмальцаваны расейскі песеннік. І як за сталом уся грамада старанна зацягвала пра белай арміі аплот і арынбургскі платок, ці з якой стараннасцю і жорсткай насалодою праспёўваліся расейскія словы якое-небудзь «сєрідце». Але ў слонімскіх Здановічаў спявалі ранейшыя песні, што міжволі сведчыла пра адпор русіфікацыі, а значыць і пра пэўную неляяльнасць да ўлады ў гэтай вялікай сям'і. На мой пагляд, беларускае адраджэнне вот этих 80-х гадоў яго падрыхтаваў Караткевіч сваімі творамі, таму што ўсе без выключэння апантаная беларушчынай моладзь, яна была просто захоплена Караткевічам, захоплена гісторыяй, ганарылася сваёй спадчынай. І другое это вот майстроўня, таму што майстроўня дала падпітку душы. Одна справа мець гонар, а іншая справа, калі тым гонарам можна падзяліцца, калі ён выліваецца праз вот этой вот песні, праз эту мелодыку. Одна справа, калі ты ведаеш, што ёсць фальклорныя песні, калі ты там чуў краем вуха, і зусім іншая, калі ты пазнаеш не адзін, не два, а десяткі тэкстаў, і прычым гэтыя тэксты яны становяцца тваімі. Пачынае душа спяваць. І вот калі вот душа заспявала, вось гэта ўжо грунт на ўсё жыццё. Таму кожны майстровец, я мяркую, па крайней мере, па сабе, ён у душы, вот ён вот это вот нясе праз усё жыццё. Праз мяне, напрыклад, майстроўскія песні пайшлі ў кожную археалагічную экспедыцыю, которая была, ў якой я ўдзельнічала альбо ўзначальвала, таму што вогнішчы па вечарах это, ну, просто неад'емная частка экспедыцыі, размовы па душах і песні пад зоркамі. Мы спявалі не паруса Крузенштерна, мы спявалі і свае песні. Пасля майстроўскія песні выліліся вот застольныя песні. Калі я прыязджала да хаты, традыцыя ўжо была песенная такая, дома спяваць заўсёды, як збіраліся, там пасядзім трошкі, паўспамінаем, абавязкова хто-небудзь скажа, ай, дзеўкі, давайце заспяваем. І я гэтым песням, майстроўскім песням, навучыла сёстраў сваіх, а сёстры навучылі сваіх дзяцей. Такі вот розгалас пайшоў далі. З песняй адбывалася тое самае, што і з мовай. Мы запісвалі спевы сваіх вясковых бабуль, пачыналі спяваць іх самі, ад нас пераймалі іншыя, якія пасля ехалі да сваіх бабуль з тымі ж песнямі. Схематычна ўсё гэта адбывалася праз пакаленне, бо на масавым узроўні з кругазвароту традыцыйнай духоўнай культуры выключалася пакаленне бацькоў, на якое прыпала масавая міграцыя з вёскі ў горад і адмова ад гэтых традыцыйных каштоўнасцяў узамен на гарадскі, гэта значыць рускамоўны кшталт жыцця. У майстроўскага пакалення такой праблемы, такога бар'еру з наступнікамі, уласнымі дзецьмі, ўжо не было. Мая дачка, яна дзесьці ва ўзросце ўжо, можа, 6-7 гадоў, у яе з'явіліся любімыя песні, менавіта з майстроўскага рэпертуара. А ну, паколькі мая дачка, яна другой палоўкай палачанка, а я ей некалі праспявала песню пра царкоўку, которая «А на гары царкоўка», вот эту вот песню. Пра царкоўку, пра макоўку, пра гняздэчка і пра полацак. І вот я памятаю, што першая песня, якую яна папрасіла, «Мама, а праспявай яшчэ». Я на зялі. Высокая на чарніць. наши дети, яны таксама вот, до развучвання этого репертуара песеннага, яны таксама долучыліся. Тому як бы вот этот пасіў, который у сборниках беларускай народной творчасці накапліваўся, ён ператварыўся в актыў. Со спадчины в таким музейном сенсе, дякуючи майстроўні, это, по крайней мере, песенный фольклор. И фольклорные традиции, связанные со святами, с обрядами, и они переводились в актив поступово, незмушенно. Нам было вельми цікаво. Ну, может, тому, что там 18, 20, 22 годы, это не может не завораживать, не может не захопливать, не утягивать у карагод гэты. Настолькі жыва ўсё гэта памятаецца, і гэтыя арэлі ў парку, і вербачкі, каторымі так стараліся дакрануцца адзін да аднаго, і песні тым больш, і памятаю твары людзей, як людзі, каторыя, ну, проста ішлі па сваіх справах, паза гэтым парку, там праз парк недзе, па дарозе, яны літаральна збягаліся ўсе туды ў парк, усе глядзелі, выцягнуўшы шыі, а што ж тут такое робіцца? Такое не забываецца, канешне. Там не было ніякага афіцыёзу, абсалютна. Дзякуй таму чалавеку, каторы выпусціў гэту пташку веснавую. Таму што я ўпэўнена, што той, хто бачыў гэта гуканне, ён таксама яго запомніў як адну з незвычайных старонак са свайго жыцця. Нават калі ён проста быў простым гледачом усяго гэтага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ніна Зданович. Калі браць экспедыцыі, звычайна мы па выхадных ніколі не сядзелі, калі выязджалі, ну, далёка ад Мінска былі, мы ніколі не сядзелі на месцы. Мы абыходзілі ўсё наваколле. Ўсё наваколле абыходзілі і, звычайна, ну, як пешкі, нагамі ўсюды хадзілі. І калі нехта пытаўся, ці далёка, напрыклад, ад этой дарогі, да, ці там ветрака старога, ці некай закінутай сядзібы, то той, хто хадзіў, звычайна гаварыў, ай, ну, недалёка, ну, 5 дубровоў. То есть мы уже мерили дорогу песнями. И эта песня, вот эта Дуброва, которая ты зелена, она была маршевой песней нашей. И причем первый раз, когда слухал, кто ніводнага чалавека не сустрэла, каму б яна не спадабалася. І было такі адно жаданне, а праспявайце яшчэ. І ўжо пасля другога, трэцяга куплета пачыналі далучацца, і яна становілася от, ну, як гімнам маршавай песні, такой нашай паходнай песні. Ты доброва, ты зялёна, ты доброва, ты зялёна, ты расцягнеш як даром. Архаіка народнай песні заварожвае. Ты не заўсёды разумееш сэнс таго, што спяваеш, але эфект неразумення для цябе не тарабаршчына, а машына часу. Быццам ты апынаешся 300 ці 500 гадоў таму сярод сваіх уласных продкаў, якія пяюць тое, што ім добра зразумела, а ты толькі далучаешся да працэсу спявання як звяно, што прагне заняць сваё месца ў ланцугу пакаленняў, бо на нейкі час тваё звяно было выштур. Рухнутая з гэтага ланцуга, ты пяеш незразумелыя словы, быццам адчуваеш з бакоў плечы сваіх пращураў, быццам праходзіш урачысты рытуал пасвячэння ў свае. Па дуброве дымуецца, там усё ж мужы з вайныя. Песню «Ты дуброва, ты зялёна» я запісаў ад сваёй бабулі ў Мазырскім раёне ў 1978 годзе. У горадзе бабулю называлі «бабушка Феня», а дома ў Мялешкавічах «хвядора» з дадаткам «дубаўчыха», бо хвядоры там былі цераз хату. Пазней варыянт гэтай песні я знайшоў у пятым томе «Люду беларускага» у раздзеле «Нешчаслівае замуства». Федароўскі запісаў песню ў вёсцы Шчаснавічы цяперашняга Ляхавіцкага раёну. Салаты вужынеры, а вусалаты вужынеры. інженери, де бумагу мужа де. Натуральна, незразумелы тэкст будзе бянтэжыць цябе, твой розум, ты будзеш думаць пра гэта цяпер ужо ўсё жыццё. Што гэта ўсё значыць? Чаму менавіта купцы едуць па Дуброве? І чаму гэтыя купцы на Дуброве дубцы рэжуць? І чаму яны на карэнні агонь кладуць? Можа быць, яны робяць ляда, выпальваюць лес пад пасевы, але чаму купцы? Можа быць, яны гандлююць зямлёю, а можа, у савецкім войску купцамі называлі афіцэраў, якія з ваенкамату разбіралі навабранцаў у розныя часткі па ўсёй вялізнай краіне. Дык можа быць, і ў даўнейшыя часы купцамі называлі тых, што праводзілі рэкруцкія наборы на 25 гадоў. У бабуліным рэпертуары было шмат такіх песень пра 25 гадоў. Можна цэлы зборнік скласці з драматычных сюжэтаў, асабліва пра вяртанне гэтых самых рэкрутаў дадому, дзе ўжо нічога знаёмага не засталося, дзе цалкам зменены свет. Сибіры пасараньку паліва, пасараньку палівае, пасараньку палівае тавары. Але далей у нашай песні ўдакладняецца, што гаворка ідзе пра вяртанне з вайны. Усе мужы з вайны едуць, майго мужа каня ведуць. Вы салдаты, вы жынеры, дзе вы майго мужа дзелі? І зноў загадка, пры чым тут жынеры, інжынеры? І чаго гэта яны едуць з вайны разам з салдатамі? А можа быць, гэта апазіцыя заходніх рэаліяў і ўсходніх, салдаты і жаўнеры? І вайна адбываецца не недзе далёка, а тут, літаральна за даляглядам. Тады салдат гэта расійскі, царскі салдат, а жаўнер? Калі гаворка і сапраўды больш-менш пра 19-е стагоддзе, дык гэта ці паўстанец Касцюшкі, ці паўстанец 1831 году, ці паўстанец 1863 году, Каліновец. Калі ж песня з ранейшых стагоддзяў, дык жаўнер адназначна прадстаўляў рэгулярнае войска Вялікага княства Літоўскага. Магчыма таксама, што ў старую песню патрапілі рэаліі мінулага 20-га стагоддзя, а тады калі гэта магло быць? У 1920-м, калі Мазырскае Палесце было ахопленае супрацьстаяннем бальшавікоў і войскаў генерала Булак-Балаховіча. У войску Балаховіча салдат называлі жаўнерамі. У кожным разе салдат у гэтай песні прышлы, а жаўнер свой. Праўда, кабеце, якая спявае гэтую песню, ўсё адно, хто там, салдаты ці жаўнеры, яна пытаецца, дзе вы майго мужа дзелі, дзе вы яго каня ўзелі. Далей чыстая паэзія. А не раз не давана плачэцца за жынерам добры бум. Узелі каня на дуброві, ляжыць мілы ў чыстым полі, у правай руцы ружья дзержыць, а левою росы бере, пасырданьку палівае, таварышам прамаўляе, таварышы братцы мае, як пайдзеце ў краі мае, накажэце жане маёй, няхай я на мяне нежджэ, няхай я на замуж ідзе. Цяпер раптам актуалізуецца розніца паміж салдатам і жаўнерам і гучаць фінальныя словы, якія робяць песню сапраўднай залацінкай. Няхай не ідзе за салдата, няхай ідзе за жаўнера, за салдатам горай мецца, не раз не два наплачэцца, за жаўнерам добра будзе, яна мяне не забудзе. Што праўда, гэта залацінка ўжо сэнсава адаптаваная. У варыянце, які запісаў Федароўскі, няма апазіцыі салдат-жаўнер ці інжынер, там проста няхай ідзе за другога. Але фінальныя радкі нясуць больш складаны сэнс. Ой, калі ёй да пагорш будзе, яна мяне спамінаць будзе. Ой, калі ёй да палепш будзе, яна мяне праклінаць будзе. Гэта значыць, будзе ёй горш, дык і жыццё са мной мёдам падасца, а будзе шчаслівая, дык прыпомніць мне ўсе разам перажытыя дзянькі. ¶¶ Я с майстроўні прыйшла, в экспедыцыі гучалі майстроўскія песні, і яны сталі нашымі песнямі і для Алеся Краўцэвіча, і для Ірыны Ганецкай, Алла Сташкевіч таксама, Геннадзь Цаганович. Яны ўжо не хадзілі ў майстроўню, але майстроўская традыцыя ось так без шыльды, яна ўвайшла і ў іх вот это вот жыццё. Памятаю, ладзілі традыцыйнае вяселле, просто абряд. Там і нявесту на дзяжу садзілі, і касу распляталі, і песні спявалі гэта вясельныя. І бабулі мясцовыя з хат павылазілі, прыйшлі і пытаюцца, а это сапраўднае вяселле? Мы говорим, сапраўднае, сапраўднае. І гэтыя бабулі селі, паселі на траву і сталі спяваць за намі гэта вясельныя песні. І карагоды вадзілі, і вяночкі плялі. Гісторыкі Геннадзь Цаганович на маю просьбу ў лісце да мяне ўдакладніў храналогію гэтых падзеяў. Цытую. Нашчадкі стварыліся ў 1983 летам. Закантачылі, запрасілі Віялету і потым да нас прываліла ўся майстроўня на вяселле. Вяселле было славутае, здымка ў мора засталося. Проста мы зладзілі рытуальнае беларускае вяселле, быццам выдавалі дзяўчыну з нашчадкаў за нашага ж хлопца. У строях, ясна, конь, брычка, шалястуны, вёска прыйшла, бабулі дапамагалі спяваць, наехала з Менску, словам, фурор быў. І потым на развітанне здымаліся майстроўня з нашчадкамі. Канец цытаты. А в археалогію прыйшла пасля першага курса універсітэта. Я трапіла ў першую экспедыцыю ў архітэктурна-археалагічны будаўнічы атрад, які капаў Лідскі замак. І ўзначаліў экспедыцыю Алег Трусаў. Нас было 4 дзяўчынкі. Ну, у яго, мабыць, вот нешта вока, відаць, намётана на таго, каго, так скажам, заразіць вот этой хваробай, которая называецца археалогія. І ён чамусьці выбраў мяне, і калі падышла пара выбіраць тэму курсавых работ, ён неяк патэлефанаваў і спытаў, ці хачу я ўзяць курсавую вось па археалогіі. А я ўжо закахалася в этой чарапкі. У мяне фактычна не было канікул у студэнцкія гады. Я ўвесь час сядзела ў рэстаўрацыйных майстэрнях, я працоўвала археалагічныя матэрыялы. Мне дня было мала, я набірала ў сетку чарапкоў гэтых сваіх, кераміку, прыходзіла ў пакой і там, у інтэрнаце, там працягвала эту работу. І калі я казала дзяўчатам, паглядзіце, якая прыгажосць, узяўшы аж калёпак, пабіты такі, выщерблены там з некімі каменьчыкамі тырчащымі, ці што, говорит, ну ты даёш. І што тут прыгожага можа быць? Уявіць сабе, якое яно было пад слоем бруду нават, у такім неказістым чарапку, убачыць нешта вялікае, от для гэтага трэба быць рамантыкам. Майстроўцы, яны шукалі, яны дакапваліся да Беларусі праз фальклор, а тут у археалагічных экспедыцыях, у раскопках, у іх была магчымасць рукамі патрогаць гэту мінуўшчыну, гэту традыцыю, знайсці не толькі вусную народную творчасць, толькі духоўную культуру, але і вот эту матэрыяльную. Нас было много. Нас было много, и мы были одинными. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ніна Зданович. Вёў перадачу Сергій Дубавец.